20อมตะวรรคหมวดว่าด้วยอมตะธรรม1ชนเหล่าใดไม่เจริญกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่บรรลุอมตะธรรมชนเหล่าใดเจริญกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบรรลุอมตะธรรม2ชนเหล่าใดไม่ได้เจริญกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้บรรลุอมตะธรรมชนเหล่าใดได้เจริญกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าได้บรรลุอมตะธรรม3ชนเหล่าใดมีกายคตาสติเสื่อมชนเหล่านั้นชื่อว่ามีอมตะธรรมเสื่อมชนเหล่าใดมีกายคตาสติไม่เสื่อมชนเหล่านั้นชื่อว่ามีอมตะธรรมไม่เสื่อม4ชนเหล่าใดเบื่อกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าเบื่ออมตะธรรมชนเหล่าใดชอบใจกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าชอบใจอมตะธรรม5ชนเหล่าใดประมาทกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะธรรมชนเหล่าใดไม่ประมาทกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมตะธรรม6ชนเหล่าใดหลงลืมกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าหลงลืมอมตะธรรมชนเหล่าใดไม่หลงลืมกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่หลงลืมอมตะธรรม7ชนเหล่าใดไม่ได้เสพกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้เสพอมตะธรรมชนเหล่าใดได้เสพกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าได้เสพอมตะธรรม8ชนเหล่าใดไม่ได้เจริญกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้เจริญอมตะธรรมชนเหล่าใดได้เจริญกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าได้เจริญอมตะธรรม9ชนเหล่าใดไม่ได้ทำกายคตาสติให้มากชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้ทำอมตะธรรมให้มากชนเหล่าใดได้ทำกายคตาสติให้มากชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ทำอมตะธรรมให้มาก10ชนเหล่าใดไม่ได้รู้ยิ่งกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้รู้ยิ่งอมตะธรรมชนเหล่าใดได้รู้ยิ่งกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าได้รู้ยิ่งอมตะธรรม11ชนเหล่าใดไม่ได้กำหนดรู้กายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้กำหนดรู้อมตะธรรมชนเหล่าใดได้กำหนดรู้กายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าได้กำหนดรู้อมตะธรรม12ชนเหล่าใดไม่ได้ทำกายคตาสติให้แจ้งชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ได้ทำอมตะธรรมให้แจ้งชนเหล่าใดได้ทำกายคตาสติให้แจ้งชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ทำอมตะธรรมให้แจ้งเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคอมตะวรรคที่20จบเอกนิบาตจบพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายทุกนิบาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. ปฐมปัณณาส 1. กัมมกรณวรรคหมวดว่าด้วยวิธีการลงโทษ 1. วัชสูตรว่าด้วยโทษข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายโทษสองประการนี้โทษสองประการอะไรบ้างคือ 1. โทษที่ให้ผลในภพนี้ 2. โทษที่มีผลในภพหน้าโทษที่มีผลในภพนี้เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นพระราชารับสั่งให้จับโจรผู้มักประพฤติชั่วแล้วให้ลงโทษทันนานาชนิดคือเคี่ยนด้วยแส้บ้างเคี่ยนด้วยหวายบ้างตีด้วยไม้ตะบองบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งหูและจมูกบ้างทำให้เป็นภาชนะสำหรับรองหม้อน้ำข้าวบ้างทำให้เกลื่อนเกลาเหมือนสังบ้างทำให้มีปากเหมือนปากราหูบ้างทำให้มีพวงมาลัยไฟบ้างทำให้มือมีไฟลุกโชติช่วงบ้างทำให้เป็นเกลียวหนังเนื้อทรายบ้างทำให้นุ่งหนังตนเองเหมือนนุ่งผ้าขี้ริ้วบ้างทำให้ยืนกวางบ้างทำให้เหมือนเนื้อติดเบ็ดบ้างทำให้เป็นชิ้นเท่ากหาปณะบ้างทำให้เป็นที่รับน้ำด่างบ้างทำให้หมุนเหมือนกลอนเหล็กบ้างทำให้เป็นตั่งที่ทำด้วยฟางบ้างราดด้วยน้ำมันร้อนบ้างให้สุนัขกัดกินบ้างให้นอนหงายบนเหลาทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่บ้างตัดศีรษะด้วยดาบบ้างเขามีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะกรรมชั่วเช่นใดเป็นเหตุพระราชารับสั่งให้จับโจรผู้มักประพฤติชั่วแล้วให้ลงโทษทันนานาชนิดคือเคี่ยนด้วยแส้บ้างละถึงตัดศีรษะด้วยดาบบ้างก็ถ้าเราเองพึงทำกรรมชั่วเช่นนั้นพระราชาพึงรับสั่งให้จับเราแล้วให้ลงโทษทันนานาชนิดอย่างนี้คือเคี่ยนด้วยแส้บ้างละถึงตัดศีรษะด้วยดาบบ้างเขากลัวโทษที่ให้ผลในภพนี้ไม่เที่ยวแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นๆนี้เรียกว่าโทษที่ให้ผลในภพนี้โทษที่ให้ผลในภพหน้าเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าผลของกายทุจริตเป็นผลที่เลวทรามเป็นทุกข์ซึ่งบุคคลจะต้องได้รับในภพหน้าแน่นอนผลของวจีทุจริตเป็นผลที่เลวทรามเป็นทุกข์ซึ่งบุคคลจะต้องได้รับในภพหน้าแน่นอนผลของมโนทุจริตเป็นผลที่เลวทรามเป็นทุกข์ซึ่งบุคคลจะต้องได้รับในภพหน้าแน่นอนก็ถ้าเราพึงประพฤติชั่วทางกายประพฤติชั่วทางวาจาประพฤติชั่วทางใจความชั่วบางอย่างนั้นพึงเป็นเหตุให้เราหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเขากลัวโทษที่ให้ผลในภพหน้าจึงละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตละมโนทุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตบริหารตนให้บริสุทธิ์นี้เรียกว่าโทษที่ให้ผลในภพหน้าภิกษุทั้งหลายโทษสองประการนี้แลเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะกลัวโทษที่ให้ผลในภพนี้จะกลัวโทษที่ให้ผลในภพหน้าจะเป็นคนขลาดต่อโทษมีปกติเห็นโทษโดยความเป็นของน่ากลัวเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลบุคคลผู้คลาต่อโทษมีปกติเห็นโทษโดยความเป็นของน่ากลัวพึงหวังเหตุแห่งความหลุดพ้นจากโทษทั้งมวลได้วัชสูตรที่หนึ่งจบสองประธานสูตรว่าด้วยความเพียรที่เกิดได้ยากภิกษุทั้งหลายความเพียรที่เกิดได้ยากในโลกสองประการนี้ความเพียรสองประการอะไรบ้างคือ 1. ความเพียรของผู้คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเพื่อทำให้เกิดเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค 2. ความเพียรของผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพื่อสละทิ้งอุปธิทั้งปวงความเพียรที่เกิดได้ยากในโลกสองประการนี้แหละบรรดาความเพียรสองประการนี้ความเพียรเพื่อสละทิ้งอุปธิทั้งปวงเป็นธรรมยอดเยี่ยมเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะเริ่มตั้งความเพียรเพื่อสละทิ้งอุปธิทั้งปวงภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แหละป ประธานสูตรที่สองจบสามตปนิยสูตรว่าด้วยทำที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนภิกษุทั้งหลายทำที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนสองประการนี้ทำที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนสองประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. ทำแต่กายทุจริต 2. ไม่ได้ทำกายสุจริต 1. ทำแต่วจีทุจริต 2. ไม่ได้ทำวจีสุจริต 1. ทำแต่มโนทุจริต 2. ไม่ได้ทำมโนสุจริตเขาเดือดร้อนอยู่ว่าเราทำแต่กายทุจริตไม่ได้ทำกายสุจริตทำแต่วจีทุจริตไม่ได้ทำวจีสุจริตทำแต่มโนทุจริตไม่ได้ทำมโนสุจริตภิกษุทั้งหลายทำที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนสองประการนี้แลตปนียสูตรที่สามจบสี่อัตตปนิยสูตรว่าด้วยธรรมที่ไม่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่ไม่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนสองประการนี้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนสองประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. ทำแต่กายสุจริต 2. ไม่ได้ทำกายทุจริต 1. ทำแต่วจีสุจริต2. ไม่ได้ทำวจีทุจริต 1. ทำแต่มโนสุจริต 2. ไม่ได้ทำมโนทุจริตเขาย่อมไม่เดือดร้อนอยู่ว่าเราทำแต่กายสุจริตไม่ได้ทำกายทุจริตทำแต่วจีสุจริตไม่ได้ทำวจีทุจริตทำแต่มโนสุจริตไม่ได้ทำมโนทุจริตภิกษุทั้งหลายทำที่ไม่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนสองประการนี้แลอัตตปนิยสูตรที่สี่จบห้าอุปัญญาตสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ทรงรู้สัพพัญญุตญาณภิกษุทั้งหลายเรารู้ทั่วถึงธรรมสองประการทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. ความไม่สันโดษเพียงแค่กุศลธรรมทั้งหลาย 2. ความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรภิกษุทั้งหลายเราเริ่มตั้งความเพียรไม่ย่อหย่อนว่าจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิดยังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจักไม่หยุดความเพียรสัมโพธิญาณ นั้นเราบรรลุได้ด้วยความไม่ประมาททำเป็นแดนเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยมเราก็บรรลุได้ด้วยความไม่ประมาทแม้ถ้าเธอทั้งหลายพึงตั้งความเพียรไม่ย่อหย่อนว่าจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิดยังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจักไม่หยุดความเพียรไม่นานนักก็จักทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่คุณบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแน่แท้เพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะเริ่มตั้งความเพียรไม่ย่อหย่อนว่าจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิดยังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจักไม่หยุดความเพียรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลอุปัญญาตสูตรที่ห้าจบหก สัญโยชนะสูตรว่าด้วยกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ภิกษุทั้งหลายทำสองประการนี้ทำสองประการอะไรบ้างคือ 1. การเห็นธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์โดยความพอใจ 2. การเห็นธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์โดยความเบื่อหน่ายบุคคลผู้เห็นธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์โดยความพอใจอยู่ย่อมละราคะโทสะและโมหะไม่ได้เรากล่าวว่าบุคคลยังละราคะโทสะและโมหะไม่ได้ย่อมไม่พ้นจากชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจอุปายาตความคับแค้นใจและย่อมไม่พ้นจากทุกข์บุคคลผู้เห็นธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์โดยความเบื่อหน่ายอยู่ย่อมละราคะโทสะและโมหะได้เรากล่าวว่าบุคคลละราคะโทสะและโมหะได้แล้วย่อมพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตและย่อมพ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายทำสองประการนี้แลสัญโยชนะสูตรที่6จบเจ็ดกัณหสูตรว่าด้วยธรรมฝ่ายดำภิกษุทั้งหลายทำฝ่ายดำสองประการนี้ทำฝ่ายดำสองประการอะไรบ้างคือ 1. อหิริกะความไม่อายบาป 2. อโนตปะความไม่กลัวบาปภิกษุทั้งหลายทำฝ่ายดำสองประการนี้แลกัณหสูตรที่7จบสุกสูตรว่าด้วยทำฝ่ายขาวภิกษุทั้งหลายทำฝ่ายขาวสองประการนี้ทำฝ่ายขาวสองประการอะไรบ้างคือ 1. หิริความอายบาป 2. โอตตัปปะความกลัวบาปภิกษุทั้งหลายทำฝ่ายขาวสองประการนี้แลสุกสูตรที่8จบจริยสูตรว่าด้วยจริยธรรมคุ้มครองโลกภิกษุทั้งหลายทำฝ่ายขาวสองประการย่อมคุ้มครองโลกทำฝ่ายขาวสองประการอะไรบ้างคือ 1. หิริ 2. โอตตัปปะทำฝ่ายขาวสองประการนี้แลหากไม่คุ้มครองโลกชาวโลกไม่พึงบัญญัติว่ามารดาน้าป้าภรรยาของอาจารย์หรือพัญญาของครูโลกจากถึงความสำสนกันเหมือนพวกแพะแกะไก่หมูสุนัขบ้านและสุนัขจิ้งจอกฉะนั้นภิกษุทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่ทำฝ่ายขาวสองประการนี้คุ้มครองโลกฉะนั้นชาวโลกจึงบัญญัติคำว่ามารดาน้าป้าพัญญาของอาจารย์หรือพัญญาของครูจริยสูตรที่9จบวัสสุปนายิกะสูตรว่าด้วยการเข้าพรรษาภิกษุทั้งหลายการเข้าพรรษาสองอย่างนี้การเข้าพรรษาสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. การเข้าพรรษาต้น 2. การเข้าพรรษาหลังภิกษุทั้งหลายการเข้าพรรษาสองอย่างนี้แลวัสสุปนายิกะสูตรที่10จบกัมมกรณวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. วัชสูตร 2. ประธานสูตร 3. ตัปปนียสูตร 4. อัตตปันนิยสูตร 5. อุปัญญาตสูตร 6. สัญโยชนะสูตร 7. กัณหสูตร 8. สุขสูตร 9. จริยสูตร 10. วสูปนายกะสูตรอธิกรณวรรคหมวดว่าด้วยอธิกรณ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพละสองประการนี้พละสองประการอะไรบ้างคือ 1. ปฏิสังขารพละกำลังคือการพิจารณา 2. ภาวนาพละกำลังคือการเจริญปฏิสังขารพละเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าผลของกายทุจริตเป็นผลที่เลวทรามทั้งในภพนี้และภพหน้าผลของวจีทุจริตเป็นผลที่เลวทรามทั้งในภพนี้และภพหน้าผลของมโนทุจริตเป็นผลที่เลวทรามทั้งในภพนี้และภพหน้าบุคคลนั้นครั้นเห็นประจักษ์ดังนี้แล้วย่อมละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตและมโนทุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตบริหารตนให้บริสุทธิ์นี้เรียกว่าปฏิสังขารภละภาวนาภละเป็นอย่างไรคือในภละสองประการนั้นภาวนาภละเป็นของพระเสขะบุคคลนั้นอาศัยภละของพระเสขะย่อมละราคะโทสะและโมหะได้ครั้นละราคะโทสะและโมหะได้แล้วเขาย่อมไม่ทำกรรมที่เป็นอกุศลไม่ประพฤติกรรมที่เป็นบาปนี้เรียกว่าภาวนาภละภิกษุทั้งหลายภละสองประการนี้แลภละสองประการนี้ภละสองประการอะไรบ้างคือ 1. ปฏิสังขารภละ 2. ภาวนาภละปฏิสังขารภละเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าผลของกายทุจริตเป็นผลที่เลวทรามทั้งในภพนี้และภพหน้าผลของวจีทุจริตเป็นผลที่เลวทรามทั้งในภพนี้และภพหน้าผลของมโนทุจริตเป็นผลที่เลวทรามทั้งในภพนี้และภพหน้าบุคคลนั้นครั้นเห็นประจักษ์ดังนี้แล้วย่อมละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตและมโนทุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตบริหารตนให้บริสุทธิ์นี้เรียกว่าปฏิสังขารภละภาวนาภละเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้บำเพ็ญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละบำเพ็ญธรรมวิจยะสัมโพชงบำเพ็ญวิริยะสัมโพชงบำเพ็ญปีติสัมโพชงบำเพ็ญปัสสัทธิสัมโพชงบำเพ็ญสมาธิสัมโพชงบำเพ็ญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละนี้เรียกว่าภาวนาภละภิกษุทั้งหลายภละสองประการนี้แลภละสองประการนี้ภละสองประการอะไรบ้างคือ 1. ปฏิสังขารภละ 2. ภาวนาภละปฏิสังขารภละเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าผลของกายทุจริตเป็นผลที่เลวทรามทั้งในภพนี้และภพหน้าผลของวจีทุจริตเป็นผลที่เลวทรามทั้งในภพนี้และภพหน้าผลของมโนทุจริตเป็นผลที่เลวทรามทั้งในภพนี้และภพหน้าบุคคลนั้นครั้นเห็นประจักษ์ดังนี้แล้วย่อมละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตละมโนทุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตบริหารตนให้บริสุทธิ์นี้เรียกว่าปฏิสังขารภละภาวนาภละเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ พราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วภิกษุบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่อันหนึ่งเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้แล้วเพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าภาวนาพละภิกษุทั้งหลายพละสองประการนี้แลพระธรรมเทศนาของพระตถาคตสองแบบธรรมเทศนาของตถาคตสองแบบนี้ธรรมเทศนาของตถาคตสองแบบอะไรบ้างคือ 1. ธรรมเทศนาแบบย่อ 2. ธรรมเทศนาแบบพิสดารภิกษุทั้งหลายธรรมเทศนาของตถาคตสองแบบนี้แลเหตุให้อธิกรณ์ยืดเยื้อและไม่ยืดเยื้อในอธิกรณ์ใดภิกษุผู้ต้องอาบัติและภิกษุผู้เป็นโจทย์ยังไม่ได้พิจารณาตนเองให้ดีในอธิกรณ์นั้นพึงหวังได้ดังนี้ว่าจะเป็นไปเพื่อความยืดเยื้อเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายแรงและภิกษุทั้งหลายจักอยู่ไม่ผาสุกส่วนในอธิกรณ์ใดภิกษุผู้ต้องอาบัติและภิกษุผู้เป็นโจทย์พิจารณาตนเองให้ดีในอธิกรณ์นั้นพึงหวังได้ดังนี้ว่าจักไม่เป็นไปเพื่อความยืดเยื้อเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายแรงและภิกษุทั้งหลายจักอยู่ผาสุกภิกษุผู้ต้องอาบัติพิจารณาตนเองให้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุผู้ต้องอาบัติในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าเราแลต้องอาบัติที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างเพราะเหตุนั้นภิกษุนั้นจึงได้เห็นว่าเราต้องอาบัติที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างถ้าเราไม่พึงต้องอาบัติที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างภิกษุนั้นก็ไม่พึงเห็นว่าเราต้องอาบัติที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างก็เพราะเราต้องอาบัติที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างฉะนั้นภิกษุนั้นจึงได้เห็นว่าเราต้องอาบัติที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างครั้นเห็นแล้วจึงไม่พอใจภิกษุนั้นเมื่อไม่พอใจจึงว่ากล่าวเราผู้มีวาจาไม่น่าพอใจเราผู้มีวาจาไม่น่าพอใจถูกภิกษุนั้นว่ากล่าวจึงไม่พอใจเมื่อไม่พอใจจึงบอกแก่ผู้อื่นว่าด้วยเหตุนี้โทษในอธิกรณ์นั้นจึงครอบงำแต่เฉพาะเราเท่านั้นเหมือนในเรื่องสินค้าโทษย่อมครอบงำเฉพาะบุคคลผู้จำต้องเสียภาษีภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ต้องอาบัติพิจารณาตนเองให้ดีเป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้เป็นโจทย์พิจารณาตนเองให้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุผู้เป็นโจทย์ในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าภิกษุนี้แลต้องอาบัติที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างเพราะเหตุนั้นเราจึงได้เห็นว่าภิกษุนี้ต้องอาบัติที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างถ้าภิกษุนี้ไม่พึงต้องอาบัติที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างเราก็ไม่พึงเห็นว่าภิกษุนี้ต้องอาบัติที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างก็เพราะภิกษุนี้ต้องอาบัติที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างฉะนั้นเราจึงได้เห็นว่าภิกษุนี้ต้องอาบัติที่เป็นอกุศลทางกายบางอย่างครั้นเห็นแล้วจึงไม่พอใจเราเมื่อไม่พอใจได้ว่ากล่าวภิกษุนี้ผู้มีวาจาไม่น่าพอใจภิกษุนี้ผู้มีวาจาไม่น่าพอใจนี้ถูกเราว่ากล่าวจึงไม่พอใจเมื่อไม่พอใจจึงบอกแก่ผู้อื่นว่าด้วยเหตุนี้โ

จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตที่ท่านพระโคดมตรัสไว้โดยย่อได้โดยพิสดารเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพราหมณ์ชานุโสนิทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้ทำแต่กายทุจริตไม่ทำกายสุจริตทำแต่วจีทุจริตไม่ทำวจีสุจริตทำแต่มโนทุจริตไม่ทำมโนสุจริตสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะทำและเพราะไม่ทำอย่างนี้แลส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำแต่กายสุจริตไม่ทำกายทุจริตทำแต่วจีสุจริตไม่ทำวจีทุจริตทำแต่มโนสุจริตไม่ทำมโนทุจริตสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะทำและเพราะไม่ทำอย่างนี้แลพราหมณ์ชานุโสนิกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตโทษแห่งทุจริต5อย่างครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอานนท์กายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำโดยส่วนเดียวท่านพระอานนท์ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลทำกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำโดยส่วนเดียวบุคคลนั้นจะได้รับโทษอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่อบุคคลทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่เรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำโดยส่วนเดียวบุคคลนั้นจะได้รับโทษดังต่อไปนี้คือ 1. แม้ตนก็ติเตียนตนเองได้ 2. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมติเตียนได้ 3. กิตติศัพท์อันชั่วย่อมกระชอนไป 4. หลงลืมสติตาย 5. หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเมื่อบุคคลทำกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตที่เรากล่าวว่าไม่ควรทำโดยส่วนเดียวบุคคลนั้นจะได้รับโทษนี้